نور اتلسم سپارا سورة نور اتپنزوستم آیت تے اٹاون نمبر آیت تے دو سورة نور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ليستعذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم سورة نور کے دفع دفع شاد پارسلو رسولو و آدابو در مثالنو یو اصل داو چپ ظالم با رحم نکے مجرم لسزا ورکا دویم د بدکارو خلقو سا میوزے کے گئی درم چا چپاک خلق بندام کو نو اتیا دریو لورکے سلورم مسلح دلیان چا خز و خاون یو بل بدنام کو نو دو یو بلنی جدا کئی و ادبونا یو ادب پردی کورتا بی جازے مزے چی جازت نہیں شوے او دویم ناری ندی نگوری پردو زنانو تا دریم زنان دی نگوری پردو سڑو تا سلورم خپل خزد خپل زینت نخکارا کئی پردو تا او پینزم ادب دارے بی ودون لودونو کئی شپگم غلامان ازاد کئی او ام پجنکو دا بے حای زور مکوا دا سی زید بی حیات ملیگا چا بی حیائی زدکی او بیادری مثالونو یو مثال د مومنو دا غدی ایمان دوی مثال د منافقینو دا کفارو دا آقایدو باتلو او دری مثال د اعمالو باتلو بیا من من کی ترغیب اتباع دا پیغمبر او غواده دا دی زینب بیا آداب زکر گئی سلاسا یو او تتیمه دا غی مخی صورت تتیمه دا آدابو اولنو او دو صورت تتیمه اتا پنزو سمایت دی یا ایوها اللذین آمنو اے مومنانو لیستازنکم اللذین اجازت وغالستا سنا آکسان ملکت ایمانکم چمالک شویر خیل استاسو دا غی غلامان اے مومنانو چو غلامان تاسو سر راجی کمرو تا کورو نتانو اجازت غالی والذین لم یبلغ الحلم منکم سلاس مرات اوا کسان اجازت غالی چه ندر سیدلی زوانی تا ندر سیدلی بلوغ تا منکم ستا سنا سلاس مرات پدر اوٹی منوکے اے غلامان دی الکان دی نوجوان یا ماشومان دی نوجوانان دی کشران دی خوام پا دی دری اٹی منو کی اجازت نشتا چاگا بیغی غیر اجازی دی بغیر اجازی با کمری تن دی یو من قبل صلاة الفجر مقید مند سبانا دو کور فر دے پویا کا یو ماشوم دو کور دے یا دې روار دې یا دې روړ دې کشر بهرحال خو چې ماشوم دې خو چې دې درې وټي مونږ کې با کمرې ته بغیر اجازه نزي یو مخکد مونږ سبانا وحین تزعو لسیابکم من الزهيره با واچک دې تاسو جامې من الزهيره دې د غرمې پټېم کې د غرمې پټېم کې سړې کپړې کې مانا در دې دې اگر دیری گرمی دو وجنا کمی صوباسی بنے نے چولے ورے زان پسے بن کرے یا نئی بن کرے کلے خیال نئی اونو دا وقتی رے بغیر دی اجازتا کمری تنی دی اجازت دیو والے آرام بکی او دریم و من بعد صلات العشاء او پس منذ ما سوتنا ما سوتن منذ شنو ستا سکار دے چې بیا په دو کمرو کې ګرځي سار د مانځن مخکې د سکار دے چې په دو کو په دو کمرو کې ګرځي د ګرمي لویا ګرمه دا ګرمي دا خلک بارام کې سکار دے چې په دو کوونو کمرو کې ګرځي او چې زینو اجازت واړه بغیر اجازه مزه سلاسو عورات لکم هازه الاوقاتو دا وقتنا سلاسو دره د پردی دستاسو دا پارا پده دره اوٹی منو که کستا غلام ده کستا نوکر ده کستا دا کور فر ده نو اغم ده سکی اجازت ده غالی او د دره اوٹی منو نا علاوه اجازت ده نوکر تا چه کل راجی بغیر اجازه را دیش دی وخت کې لیس علیکم ولا علیہم جناح او نشتره پتا سو نه پدې نو کرانو جناح ګنا پس دې درې وټي مونږ نه کراځي بغیر اجازه نو ګنا نشتا خو دې درې وټي مونږ کې راځي نو اجازه بواړي طوافون علیکم بعضکم لا بازن ګرځیدون کې دې پتا سو دا غلامان خدمتګاران د پاره د خدمت باز استاسو د په بازو باندې خدمت هر وخت چې کله بل چیرې وړي کمرې لا کله به دواګي درکې الکه اجازه غواړه کنه صحیح ته وخت یو ځل کله چې تا لاره ورن کله روټه سار د مازنه مخکې چې وبو دواګي نه ما سوتن د مازنه رسو چې وبو روټه او دواګي نه چې ار سبزان فارغ کی الکه پیغام شو بس بچي بس خجي چاغو بس بس بیا شوتی شوستا او دا غرمی په ټیم کې چې یو دوایي روټي نه روټي یو خو بس بیا خو بیغه وشک اجازه نه بغیر باندې سمنه خستا ادبونه دی او ادبدار دا ادب خې لیک ذالک خپل ماشومان سره پوي کی چې بچی دې کمرې ته مزه دې دې ټیمونو کې ښا کذالک یبین الله لكم الایات دا رنګه بیان دی الله تعالی د فرض دلائل نور د معاشره ادبونه الله په یو حکمت والا دی وإذا بلغ الأطفال من كل منكم الحلم كلا چورسیږي زوانا استا سنا زواني دا حلم زواني خوب ویني خوب الويني نو جوان چ زوان شي خوب ویني کنه مکه خوب نی ویني ها دا اوس خبر ده خوب نه غري خوب ویني فاتازو بويږي خوب باندې فليا خوب نو خري خلک ویني خدا بشان خوبي فليا استاذنو كما استاذن الذين من قبلهم اجازه دی غالی لکه څنګه چې اجازه غوښته وا کسانو چې مخکې د دینو بیا به اجازه غوالي ها چې کله خوب د اولی د پوشه نوجوانۍ په ستبان اودرې دا نو بیا به بغیر اجازه نه دی بس لکه چې دی اوس اجازه باندې عادت شه دا بغیر اجازه ضرورت ته کذالک بیا وې کذالک یبین الله لكم آیاتی دارنګي بیان الله تاسو ته نور احکام د معاشري ادبونه والله عليم حكيم الله دې پوهه حکمت والا دې مطلب والقواعد من النساء اغناسته د خزونه کورونو کې بډای غانه بډای خزدا آغا زنانے بڑے گانے لا یرجو نہ نکاحا چاغا امید نکاح نہ لری لائق د نکاح نہ دی بڑے گانے دی سو کوس د نکاح کوشش نہ کئ و کمزور دا ضعیف دا بڑے دا نفلی صالحن جناح ایزان سیابهن نشته دې په دې بوډي غانو خود ګنا چې کی دې د خپل جامې خپل بور کې غټه غټه کاغې غټ چې نه په سر کې غټه بور کا نه په سر کې نو ګنا پی نشتا خو غیر متبرجاتن بزینتن خو په داسې حالت کې چې نه به احکار کوونکی خپل خاص لرا بوډي غانو کې فرق شته یاو د غرونو بډای غانی دی یاو د غربت بډای غانی دی یاو د ځواني او د مالداري بډای غانی دی هغه غریبانان بډای غانی هغه چې بډای غانی شي نو دا غي صحیح حیثیت نه په مخه هغه سه شکل او شمال خاص نه وي ځکه غربت والی تکلیفونو والی ها نو هغه ته څوک په داسې انداز نه ګوري ځکه هغه بډای په خپل حال د بډای والی پاتې دا خود ځوانې حالت په نشتا کوش غربت والی تکلیف سه او هغه بډای چې هغه معتبر خاندان وي لوی خاندان وي پای کې مالداری وي پای کې خایس وي اگر که بډای نو غې نه ځان بچکول پکار دی چې پرده مخا مخا کوي غر چېلو برقه مخا مخا چي هغه په شان د نوجوانانو تکلیف پی نی خوشالیانی خوراکونی پیسی دولتونی نوری نی لی دلی تکلیفی نی لی دلی ایر کنڈیشن نو خوراکون نو آغا که بودی شی ام پتن لگی دا بودی دا کدا نو جوان باشی نو آغای لاب سپکار دی آغا لاب برقاو چل پکار دی او غربت چی والی نو زمانگ یا استازو الله دیو بغي هغه به چې داسې حالتونو کې شنو بدغه شي وسه وکړي بډای بیا داسې خوش نو د مالدار او د غربت د بډایان فرقي معتبر خلک شي بادشاهان وي نوابان وي نو که هغه بډای شي امدا سکاري کې صدقه میک اپ کوي ار سکه خوشالیا نه بي نو څوک نو چې داسره د بډای دا نو هغه له پکار دادي چې هغه بس کوي چیل برقه وخا مخه استعمال او دو غرونو والا یا دو غربت والا بودگان جشی نو اغم ده خیر اغا طور زلو که یا سپین زلو که ارتا چید اغا ده استعمال بهتر داده و ای استعففن خیر الله نا او زان بچ کول پا ده بودگی والی حالت که پا پلونو چیلونو دا بهتر ده دیر را ام خدا عظیمت ده بیام کده حالتی نو زان بچ کول بهتر دی او کنی نو د هغه معتبر خو خامخه په کار دی او د غربت هغه بیا هغه سم کمزوري والله سميع عليم الله دې اوريدل والا پويا الله پوي هم دې اوريوم درې مدب دې ليس للاما حرج ولا على الاعرج ولا على الاعرج حرج نشتره پلون باندې تنگشا ایلون دے سوینی نا گوڑ دے تلین نشی بیمار دے تنگسیا پی نشتا مانا آئین بسا تن نکی چلون دوی گوڑوی شلوی بیماروی وچه ستن نشتا نو حدیث کی چرا جی عبداللہ امن ام مکتوم دا جلان ہو راغ ہے او بیبیان دا حضرت وی نبی علیہ السلام سو کئی احتجبا پرداو کوي حضرت اخولون دي موږ نه ویني نبي عليه السلام وي افعام يواني اغلون نه تاسو خلندې نه یې کنه پوشي نو دا غنم سترشته معلومه ده شو چې د لون نفسشته سترشته اگر کاغه نه ویني نو تاسو خو ویني کنه دا ډېر خزي اوس یادای یاد اړین ها حالتونه اوس بیانې دا د پاره د دې چې راتلل د دې کورنو ته د پاره د پردی دي چې د دې دیم راځي نو ام اجازه بغواړي دانه چې خوراک د کوي بغیر اجازه نه کتا خلکانم کور ته راځي دا حالت دا پپوګانو ترنو دا اوس ماماګانو توریانی ماسیګانی پپوګانی کدیم راضی نو د دې کوړو تسلل راتلل بغیر اجازه صحیح نه دي سبا غوالي یا مې ما شي کور دې ما شي کور دې نو ستاسو نه دي او په خپل وې اونه ما ما شي کور دې نو ستاسو نه ما ما کور دې کړ دا مې ته تر کور دې نو ستاسو نه تر کور دې کنه روړه بغیر اجازه به نه دي او بغیر اجازه به خوراک نه کې بس چې سو پورې ته ما ما جی لالا جی کاکا جی پپو ماسی هغه تس نه کړي اجازت نه کړي بس لیسا للا ما حرج ولا للارج حرج نشته په ګډبانه تنگشا نشته په لونبانه تنگشا نه په ګډبانه تنگشا نه په بیمار باندې تنگشا ولا لانفسکم نو په نفسو تاسو باندې انت اكلوا من بيوتکم چخره تاسو د خپل کورونو نا خپل کور دې نو خرا تابه نه جنا او تنگ سیالش تا چکل زینو خرا کل زینو سکا کلا چدرل کیږي په خپل کور کې سستانو ته اجازه ده خپل مرزي دا او بيوت ابائكم یاد کورونو د پلارانو تاسو نا د پلار کور دې نو بغیر اجازه ته مزا د پلار کور دې د نه جدا دې نو بغیر اجازه خوراک مکوا او بيوت امهاتكم یاد کورونو د مین دوستا سنا کړه د زوینه مور جدای زوینه پلار جدای په شی او بيوت کو او بيوت اخوا هغه گزاران نه کوي مور پلار له سپه کار جدای کوي په دامي بچي دې سکو بچي سره بناستم دوه دې درې دې خو گزاران کا یو په مخوالی او نو پری دې بل بچي نو خدا خو دشمنی پیدا و ځال دشمنی چې پیدا کوي مور او پلار دشمنی پدې کړه چې د یو سره پیار او مینه شروع کی او بل پری دې نه ټول بچي بچو موږ په تیزې یو تاسو به جدا نه یې څو پورې موږ ژوند دي تاسو هر څه زمنګ دي د الله دي هر څه زما دي ظاهري او چې څوک زما تاسو نس کېږي نه به خپل سمې دي زنه کوم هیڅ نشته الکه تاسو خپل سمې کوه تاسو خپل سمې کوه تاسو زما دي بچی سره ناشته انو زما څه کار دي کارم څه دي تاسو خپل ماما نه کوته کې خدا نه بیا کله سلکه د کلی حق ته وینې چا نه تاسو خپل ځان جدا کا خپل دې بچی جدا کا نبیا سره ته ګوت نسی بیا دا کې بس پرې دا وړې دا خاله نبیا ویل کګوره چې زمون کوټه راځي ګوره تابه کې او دابه کې ګوره زما کوله کستا کونه مې کو نو خلې دا نه په کار مو پلان مو پلان هو ته چې مې دي اولاد مې دي په خپل دښمنی ځان له ګوري ها او بيوت اخوانکم یاد کورونو درونو تاسو نه او بيوت اخواتکم یاد کورونو د خويندو تاسو نه او بيوت اما زکه اغستا خور ده خو جبل کړه لاله استا کور نه دی بیا خور اخوګه خور بیا اغزان لګټه کی طرف تا پښکم نور بیا رور بیا سکیا ازاد خپل مزه کې خپل بچی دی خپل خاوند دی ها اغه رور بیا سکی کاغذیر په مزو گاډو کې ګرځي تا خیرالیم بیا نه وي هاوی رونه کړه لاله کې نه ما خاوند دی خوله لري ها مزه بیا خاوند سره بیا کې تاسو سره سکی بیا او بيوت اخواتكم او بيوت امامكم موږ دې تسولې ز پرواي نه ساتي او لوې ز وادنه کوم زبد رور سره ما چې خاون ویني بیا رور سکے بیا بل سکے او بيوت امامكم یاد کورونو دو ترونو تاسو نه امام جمد عمد عام وترتا کوئی ساليو ته پچاټو وي موږ ته تروایو هغه ته سوي پیچاټو باز خلکو ته کاجی وي باز خلکو ته اکا وي باز خلکو ته سوي تروي دا چې خپل استلاره پیچاټو موږ لاړو ا پیچاټو مې ځان نه کې پیچاټو سره وي پیچاټو وي موږ لګ دا پیچاټو مې مخ موایا ولې دا موږ څه ته وایو خدای پاک واختلاف او السنتکم اختلاف دو چې بوستاسو او بو یوهد احمامکم دا لغمانی دی دا چې خپل پلی سره فارسی باندې دا غي زبانونو نلډر پویګو نو دا چې الفاظ دا غي مخه موایا تب په خپل زبان کې زمون صحیح دی خدای په زبان کړي غلط لفظ دی د بعض سيزونو او شي او بيوت یامامکم یاد کورونو دترونو تاسو نه او بيوت یاماتکم یاد کورونو د پاپوګانو تاسو نه اما د پلار خور منګو ته سوایو پاپو سوکو ته تروروي د پلار خور تم تروروي او د مور خور تم سوي تروروي او باز خلک د پلار خور ته پاپو وي او د مور خور ته ماسي وي دوار استلا او بيوت عماتكم یاد کورونو د ترور یانو تاسو نه د پلار خويندې او بيوت اخوالكم یاد کورونو د ماماګانو تاسو نه اخوال جمع د خال ماما او بیوت خالاتکم یاد کورونو دو ماسیگانو استاسونا یا چرور کلاخ پل خزا اوینی نو بیاد خور پروان ساتی اخپل کور چاگ خور پکی مینت کلیو اغا بیادا سی گلی لکا پشاند پردی زنانا غزا ما خور دا بچی دا رورم او تمی خوری رازا دستا کور دا چه سپکی تا تا ملاویگی خراس کا تکلیفی نا او پی بدل ماتی کم او سا اغای بچی اولی دا خزی اولی دا بیا خور سکی بس رونم دا سی نا کاری او باز خویندیم دا سی نا کاری نا معاشره پدی چلیگی چی او بل سر وابستگی ساتی و بل سر تعلق ساتی او بیوت خالاتکم یاد کورونو دا ماسیگان استاسونا د مور خور ماسی او ماسی حکم دا مور لري حدیث کې راځي ښا او ما ملکتم مفاتحه یا غاچ مالکان شوی تاسو یا غاچ مالکان تاسو مفاتحه د چابیانو داغه یا غاچ ته داغه د جیدات او د خزانو او د هر یو شی د زمکو مالک خلکو ته ناظر وي ولې دا فلانی ناظر دی بدا چه داری داگه کنا مالک خبر نی اسلامات پی غور که خپل مزه کې ځان یو دو دره کسان ساتی دی اگه یو قسم دزمکو لیندین خلکو سرکی اگه تی خلاصی اگه تا منگ سوایو ناظر اگه چابیانی داگه سره او صدیق کم یاد کورونو دو دوستان استاسونا یعنی کدی کورونو تا بغیر اجازت رازی او تا تا یو پیر اجازت شوی نو خیر ده یا دغم نده مخی ویلو چی اجازت بگواله ده دی کورونو نا بغیر دی اجازت خوراکی نو تا لجائز دی نو مخی خوی اجازت بگواله نا تا تا اجازت شوی چه دستا خپل کرده چه کل خوری رازا پا پور تا وی ماسی و تا وی پلار ور تا وی مور ور تا وی رور ور تا وی خالا ورته وې چې څوکي خزان چې وته چې کله ستاسو ضرورت وي خورا او سکا او راځه بس دا اجازه تر کافی دی بیا چې کله دې راتلې شي خو تخپل حد پورې باندې دا سره پندو نوړ بیا پیسې جمع کوي او ما دې اجازه شوي نه اجازه دې شنه دې شوي د خوراک شوي دې ځان مور کا او خورا اسکا پر منه تړي خو چې راشه د روړ د کور نه بیا پن تړي خاول لگا ٹکی ارول تاوان کئی دا سیدہ حدارنگی لور بیا تاوان کئی نخپل مور او د پلار او خاول لگا ٹکی دا نوی چکور تا خم زما خود اصل کورو زما دی کور کی تربیت شویو دا نوی که چه دا خاول نسیزی وی یو سم تیر پا که دا سم کئی دا خاول دو کورو چه خاول دی خی مالداری نو دا غا نسیز وی مور پلار ازانانی غیل اور کئی اور کوا کنستا اجازت و دا زبانه که چه غریبانان یا نوریم غریبانان که او خاون تزان خ خزا که نداخه ندا پند با تللی جمع کلی بیو تا با زمان دا واده سر اولم واده پشپر بلی فیور که وی دا پند واده سر یدن پند میلر اولی دانی پا کار خواه ما او صدیق و کمو خودیر دی پروگرامون لو اکثر زو نو منگ تا اوی دیشی میگم دا سی و مساله کتی دیو دا سی دیر زو رازو نو بازو نو بکی خبر دا سی دیو دیو استاج دا ما سکول او گو دا دی ما صدا کار کرده مونگو ولی دا سه کار کرده لکا چه اغی رولو نو تاولی سیزون آغستل تا دا جایزو جیز ما خونونو اغی رولی ما لی راکره دا سه ندی پا کار خواه لی ساله که اس پوشه کنه دا دی بیانی او که چه دا دوستان و کورون نخورا کول جایز دی یا دا نور کورونو نا خوچه یو زلطا تا سشوی اجازت شوی پوشه لکه ما آفیس سیب تا اجازت کرده ده چه ست پکاری او سو ضرورتی او زمان کمره گی تا تا اجازت ده بل چا تا نشتا بیجه بازر وقتا گورم چه چا ضرورتی آفیس سیب تشتا پوشو لیسا زکا چه دا مازور ده ده مازور ده لیسا علیکم جناحون انتا کلو جمیعا وشتا تن نشتا ده پتاسو بانی گناه گناه ده بنده نشتا انتا اکلو چو خوره چمین خوره طول یا زان لزان بعضی خلق کوئی از رانه کرونه که اکسر دن باشمان زان لزان لکی نی ای تین دوی زان لخوراک که وی که نوی نده خبر سی نده په خپل بچی باندې دو فتوا ملګا قران وی ګناه در باندې نشتا کساله زاله خوري زاله زاله پلیټ کې چولی ماشوم یو ماشوم پر سره خوري په لاشا بل تا په لاشا یوم کا سره غزي بل پلیټ راغستې امو ته غوځي شو ما حضور سال نه راکې چې تاسو راکوم و تاسو اندوانې نه اندوان ته مو د خپل د خرج کولو د پاره نه ټک ټک ټول لور کا خو خطري کا دادا چې ټول په یو پلیټ فارم باندې کینه په یو درسته خان باندې کینه حدیث کې راځي نبی علی سلام ته یو کس راوي حضرت خوراک کو مری ګونه نبی علی صلوات و سلام ورتوي چې کله تاسو خوراک کوي نو اول بسم الله وای او بسم الله ویلو سره به الله تاسو په خوراکونو کې خیر واچي یا نبی علی صلوات و سلام وای چې تاسو خوراک کوي جميعا کلو جميعا په یو ځل خوراک کوي ولا تفرقوا جدا جدا مکنه او وذكروا اسم الله نوم د الله په یاد کې بسم الله وعلى برکت الله فان البرکه مع الجماعه خیر او برکت الله په یو پلیټ په یو کاسه کې خیر بیا جماعت سره چا پیر دغه طالبان نستي په یو ځل دا د یو خاطرې پنځه بل خاطرې زوګو سبب کوي مسول کې زاو دښک مازی موارد خپل دا کرال هټې راخه کې بیا به خپه نه دی یو ځل د زړه داسې پرې دا کدی بیا د عدالت میدان ته بیا وګوره نه سبکونه بلاتی مونه دی پوشی وقتی او دسماته دا نستخان خور کا دعا درے کاسے کی دا اور اوٹے زی پزے دادا امیر دا نازم زی مواری دا فرق با نکی بس آگا روٹے با ٹکڑی ٹکڑی کی که خیو که خرابی آگا با خواو خرابا هم تقسیمی دا طبقی و تنورگو هم تقسیمی او سالن بم تقسیمی برابر برابر چسی دانا چی یو جکم کی کینی ای که وقت واچی او جکم کینی که ساگ واچی نا دانه برابر برابر نو دا شیخ نه پوجې بیا پای کې الله سمنه خیره چي بیا فایزا دخلتم بیوتن سمنه خسته ادبونه قران بیانې فایزا دخلتم بیوتن فسلموا علی اکثر د کورونو کې زنانې چې زنانو کې یو زنانا هغه ته کټوي حواله شي رسالور زنانې یو ځای ته بل ځای نه راغلي کور کې جمع شي وي دکه راځي یو ځبل زین ها نو چې د یو زامن بچی غټي وای خیر ده ناغې له خخه د غوړه غوړه سیز ورکی د بلې زنانا هغه د کټوي سرکار نه نو چې هغه خبريږي د بچو ارسه خوللی هغه پټاګه ناشته دام خانه ده کورونو کې اکثر دای یا داسي چې هغه د غوړه شیخ په بچولا د کټوي مالک ورکی ایتا پتا چې دې کټوي کې دای زونه ما پوښ کړې پښیوی دي به شابه زه ضرور خو پته نه کې بیا نور ولکان د ازین نور به وتاست شمل دی نه دام ناروا دي دا فرق دی بس خپل بچی نور بچی چې شرکت ته یو درستخان دی یو خوراک دی یو کټوي دا ټول کې نه و برابر برابر پلیټونو کاسو کې واچو شي زونه ار څه چي دي روټه کې را اوی بچو ټول په یو درستخان باندې کې نه اغه درنه بادا شکوزی واته باندې کینه خپل خپل مرو غواړه انور مې غواړه دې باندې کینه نو چا به شک پاتې کیږي نه دا اوس کټوي کړي دا غوړه غوړه شي دا اون کړي په یو کاسه کې دې چولې راشه په شوږي کینه زما په چلته کینه انور ته زه ورزار اخرې اوی شړې آیا ولاسه ها دغه ورکه کنه چې یو شبل شه دا خنه ده نو دا جنگ او فساد په دې خامخا کور کې راځي بیا و دا زما بچینو دا یوازی نو چې دا بلی بیا نبری دا کٹوی دا بلی نو کور که بیا اغا دا مسئله که نو بیا بلا دا نو کور پا دی بگلاوش مشالله پا کاده چاقا تیر چلیگی سلی خزی پورا چه دا چیز غلط تی پا کورانه که دیسی نقصان کیگی ها ستا کار دا کٹوی پا خورو ده او ستا کار پا پلوتونو که اچول لی نو تا بسا که کار نساته مشالان خزی بی یا دا غی یو مشر مقرر کا یا یو مشر کس مقرر کا دستخان بخور شو پایی که پروگرام نبیا چر فساد ندازی آغا چه کم دی سار دو وقتا سوک اندی سر ناشتا کئی سوک پراتی سر ناشتا کئی سوک داسی سوک جلتی سوک سر نا آغام برابر برابر کن نو فساد نجولی نو چه دا لانجی منجی جولی شی کنا نو دو چا ویده دی دیلی پی ورکلو مالی سرچه راکلو اغلی پک دا وکړه مال انډر را نکړه او دا مسلې کوونکو کې به ډېر بګړاویږي ها هو که په دې طریقه ځان له ځان له خوراک کینو بیا خنه دي بس په یو ځای خوراک وشي دواندې درېندې ارڅ چې ده په یو ځای پخې کې یو پړکا سکه واچا وټول ته کین دي نه خوري نو بیا فساد ناراضی دا په خپل دروازه فساد ته کولاوي فایزا دخلتم بیوتن فسلمو مخ بخ بیان کو مغ بخ وضاحت د خبرو دی ته کو به خپل خوخه ده چې څنګه کوي فایزا دخلتم بیوتن فسلمو علی انفسکم تحیته من الله مبارکتا طیبه کلا چې دن شیتا سکورنو تا عبد الله ابن عباس وی مراد جمعه ندی چې جمعه دن کیږي فسلمو سلام وای السلام علیکم ورحمت الله یا چې کلا دن کیږي کورونو خپل تام کورونو تزیر فسلمو کور تزیر و السلام علیکم ورحمت الله بغیر سلام نه مدن کیږي فسلمو علی انفسکم سلام وای بچو سئ پخپلو نفسونو باندې پخپلو ملګر خپل رونو باندې سلام وای تحیته من الله دا یو پیشکش دی دا یو دعا دا الله د طرفنا مبارکتن د خیر نه ډک شوی طیبتن پاکیزه دا سلام یو دعا د رحمت دا خامخا کورونو کې وای جمعتون کې وای اے خدای گواذ ک تاسو ډیر رس کې د پیرم سلام نه وای چې جمعه ته راځي زئی او راځي کوزیږي او خېږي برکت کېږي دن با دن کېږي دا سنت خپل کوي چې وې دا دن کېږي السلام علیکم ورحمت الله د جمعه نه اوځي السلام علیکم ورحمت الله العالم خېج بر کمرې تا مدرسو کمرې تا و السلام علیکم راځي و السلام علیکم پدې شیطان خفکېږي الله خوشاليږي صلوات او مبارکتن طیبت پوشک نن نه پد احد کوي زنانو له پکار دي نارینو له پکار دي سلام ډېر کوي ابشو سلام کزا دې سره مینه محبت سوا کی کزا الیکم دارین یبین الله بیان الله تعالی په نور احکام خامخاجتا صداقل نه کار واغله بل ادب انما المؤمنون الذين امنوا بالله بشک کامل مؤمنانا کسان چې مانوړي په الله پیغمبر د الله و اذا كانوا معه على امر جامع او کله چې ویل د پیغمبر سره په یو کار جامع باندې یو لوی جامع کار د دین کار دی لم یذهبوا ندزی د مجلسنا د پیغمبر د مجلس د دین پاسیږي ندزی حتا تر دې است ازنوه چې د اجازه والد پیغمبرنا اے د پی استاد سره په یو لوی کار ناشته چا علم د قران دی درس د قران دی نبزه چې سو پورتا اجازه د خپل استاد نه غوښته نه دی چې جلار سره مو کنه حین دا قاتل د دین کار نه کاری لوی کار نه کاری جامع کار نه کاری ان الذين يستاذن غورا چې سکول ته نزي نو درخواست لګي چاته وای ټلیفون کې زبنن نیم که مدرسې دغه حاضر شي نو پرواي نه وي مله یاد لاله مې بدل نه شم پوه دا بس غني ان الذين يستاذنونك زکه خو چې دا غینه وځي لوي سالې جوړيږي چې د مدرسې تو جمعات نه وځي نو چې ته امامت ملاو شي دا هم ډېر خدا ورته ګرځي به مو بیا هغه دې ما مو ته ملاو شي ترایو ملاو شي چې کله پسې ګرځي یو ځې بل دې ته امامت ملاو شي دو ځل په ملاوي ګم ډېر دې سړی کار پر روان کو آلته پسې حکومت مينت کوي آلته پته مينت کوي تا دب نو کړ ته بیا دب وې هغه دب کړو چې کمرې لباته مې کمن سر اگر کدا انګریزي قوانين خپلو مې کمن سر جی ایس تل تر بلا دب وګړو وای پويږي لګیا ټول سلام او کلام او اجازه غوالي ان الذين يستعجلونك بشکا کسان چې اجازه غوالي ستانه د پرد یو اهم کار نو اولایک الذين دا کسان چې د ایمان وړي پالاو پیغمبر د الله و اذا استاذنوك کله چې اجازه غوالي پیغمبر ستانه له باز شانهم د پاره د باز کارونو ضروری کار نه اجازه غوالي چې زلار شم کوړتا زلار شم بازار ته دا کار دی لو فاذن لمن شئت منهم اجازه ورکته هغه چاته چې خوخه شي استاد دینا چې دا بيزه نګرزي دا بازاري نه دی دا چکري نه دی دا د کوړواله نه دی خصوص ضرورت به زکزي زکه اجازه واره عبادت بچت دی شي خوچه لاله د دین د کار نه محروم شو د دین کار ته لاله درس ته لاله نو واستغفر لهم الله بخنه ولو غاله د الله نه والله چې سوره قضایي ته وشو نو ته الله د دې بخنه د توګه درس ته قضا شو چټي په کړهاله الله ته معاف کا ان الله بشک الله دې چلار شي د یوش په بانا د توش په بانا بیا لګیال تک پرواه نه چټي غوالي نه سوالي نه سوال ان الله بشک الله غفور رحیم بخشش کوونکی دې مهربان لا تجعلوا دعاء الرسول وځه توش په کوم چلار نو ته سوره تیر کړی شپګه ته تیر کړی الګا تا زمان چټي توش په وګټو اپون بیا راي خیال نه خپل موسه ولکه نو کومه کوي لا تجعلوا داس بلبل دیش بلش لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مگر دوی تاسو आवाज کول پیغمبر الله الله د پیغمبر خبره د الله کلام لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم مگر زوی راغختل د پیغمبر आवाज کول پیغمبر ته پخپل منس کې کا دعای پشان ته د بللو باز تاسو د بازو اے عثمانا اے سیف الله اے خالد اے سمیع الله څنګه چې تاسو आवाजونه یو بل تکې نو داسې आवाज مکو یا محمد دا خود اے زیدا اے عمرا اے بکرا دا واسو پخپلو کې یو بل تکوي الله و خویا محمد موایا ګور منه کړي لا تجالو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا مگر زوی را بلل د پیغمبر پخپل منس کې پشان ته را بللو باز استاسو بازو لرا اے بکرا اے محمد دا من دی خپل مس کې خو یو بلتا आवाज کوي په لفظ د یا خو پیغمبر تک ورته داسې आवाजونه کوي دا आवाज د بيد بيد ګوره بيد با په ګاري بيلي کلی یا محمد په میرا بيلي کلی یو خوا یا الله بل خوا بيلي کلی س یا محمد په کلندر بيلي کلی یا محمد په سيرو په سيزونو زه په زه په لوخيم لیکلي یا محمد دا سوره ناروا په دې زبانه اکثر مفسرین ذکر کوي بحر محیط ذکر کړی دی زاد المسیر ذکر کړی دی ابن جریر ذکر کړی دی امام رازی ذکر کړی دی تقدارنګ اکثر مفسرین په دې ذکر کوي چې یا محمد ویل ناروا دی یا محمد ویل پیغمبر تا من دی یا محمد ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون بشکا کسان چې تا آواز کوي اخوا د پرده نه یا محمد دې کې عقل نشتا دا بیا عقل دي او بیا د دې یوم ملکنا بل مل نو تا آواز کوي یا محمد دا من دي خو یا محمد نو وای پیغمبر پاک ته چې الله کله خطاب کوي الله سره خبره کوي یا محمد وی شته یا محمد قران کې شته نا یا ایها الرسول یا ایها النبی محمد رسول الله درې قسمه الفاظ راغلي پیغمبر ته یا ایها النبی ای زما خوګا پیغمبرا یا ایها الرسول ای پیغمبرا یا ایها الرسول یا محمد رسول الله دانو یا محمد د بیادو بچری کلی پار دے که یا محمد یا محمد وی پده یا محمد بدلگی خود بدلگی چه قرآن پر منع کرده دا قرآن ویلا تجعلو دعا الرسول فتاو لکلی دی چه کم زی که یا محمد لکلی شوی یا محمد و نارشی او داغی پده سر محمد پاتیشی نو دا بید بین دائین ادب دی مٹاو که یا علماء طول لکلی دی خواه قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا تاقي پوي گلا پاکسانو چخويږي تاسو نازيده پناهيتا پناد فلیحذر الذین یخالفون عن امره زان دی بچ کیا کسان چې خلاف کوي عن امره د حکم د الله نه ان تصيبهم فتنه چې وبدسیږي هغه ته فتنه د دنیا مصیبت د دنیا بو تخا مخا الله رسول چې سنتو خلاف کوي چا چې د پیغمبر د سنتو خلاف وکړ الله وي سزا به دنیا کې هغه ته رسیږي او یصيبهم عذاب الیم یا به ورسیږي هغه ته عذاب د ناک په آخرت کې الا خبر شي خلقو ان لله ما في السماوات بشك الله له اختیار دا غسر چ پاسمانو کې اوس موږ کوکري قد يعلم ما انتم عليه تعقيب يلا په حالت باندې چې تاسو پاغه باندې اوس چې خامل کې حکمت عمل کې په منافقت باندې او په خلوص باندې الله در باندې پوره ويوم يرجعون اليه او پاور چې واپس کولی شي الله تا فينبئهم بما عملوا نو خبر بگی دی را پا آمالو چه دی کلیو دنیا کې که خده و که بد دی فمی آمال مسقال زررت خیری را ومی آمال مسقال زررت شرری را والله بكل شيء عليم الله پر یو شیز دی پویا صورت کی دفی دفا شاد پر سلو رسولو و آدابو دری مثال نواخر کی بیا آدابی سلاسو تت مدر